geeft in en uitzicht. Mijn naam is Jamanda, u hoort het al op zondag 20 januari bij Radio 192. Dit programma is een opname, maar voor de hulp die geboden mag worden via mijn mediumschap maakt dat geen enkel verschil. Natuurlijk mag u het water al klaarzetten, kannen kruiken, misschien gaat u in bad zitten. Dat wordt allemaal straks ingestraald. De agenda hoort u en natuurlijk vragen van luisteraars. Uit de post zijn natuurlijk heel veel brieven weer eruit gehaald. Soms worden ze gewoon beantwoord, dat ik ze voor me heb liggen. Maar zoals nu, ik kreeg maar een telefoon. Hallo, met je mama, met wie spreek ik? Goedenavond, met Ina. Dag Ina. Ik had een brief gestuurd over de, mijn kleinzoontje, die is 3,5 jaar. En die heeft zo'n last van kraag of lasting. Ja. Het is af en toe heel erg. En had het toch niet de dokter gezegd, klisma gegeven. Maar dat vind ik eigenlijk vriendelijk voor de kleine kinderen. Ja, zo kun je het niet bestellen. Maar hier wordt het gezegd. Door de moeder zelf. Door de moeder. Ja. Nou, ik denk dat de moeder intuïtief ook wel weet wat zij nu doen. Ja, soms wel. Ja, dat denk ik ook wel, hoor. Ja? Ja, massage, dat vind ik ook prettig. Goed, ga ik het tegen. En eigenlijk, ja, is het, moet ik even kijken hoor, wat ik voor mij zie. Nou, de navel, die weten we allemaal te vinden. En dan ga je met de hand eerst even naar boven. En dan ga je kleine rondjes maken rondom de navel. Die rondjes worden steeds groter. En dan ga je weer terug. Tot je weer kleine rondjes krijgt bij de navel. Ik ga het aan de doorgeven. Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Goed zo, graag gedaan. Dag. En ik heb het al gezegd, normaal zijn er ook weer brieven die hier voor mij liggen. Mensen die dus hulp willen hebben. Ik heb hier eens even gekeken, wie hebben we hier? Joke van de Bult. En die schrijft, graag wil ik hulp en kracht vragen voor mijn familie. Dat ze eerlijk inzicht en begrip mogen krijgen. Ik heb het al gezegd bij de opening, begrip geeft in- en uitzicht. Voor de situatie waar mijn broer zich in bevindt. Want ze horen alles maar van één kant. En je mannen, daardoor laten ze hem bijna allemaal vallen. Het is natuurlijk fantastisch, Joke, dat je het goede wilt voor iedereen. En er komt natuurlijk ook wel een toenadering. En daarna komt begrip. Even afwachten. He, geduld is normaal een schone zaak, ook in dit geval. Maar ze krijgen echt meer inzicht en begrip. De volgende bellen. Hallo, met je man, daar spreek je. Dag je man, dag, goedenavond. Hoi. Met Jimmy. Ik vind het heel bijzonder dat ik uitgetrokken ben. Kijk eens aan. En ik heb een vraagje. Ja. Ik heb een paar maanden terug heb ik een hartinfarct gehad en ik ben gedotterd. Ja. Maar ik heb nog regelmatig pijn. Ja. Kun jij me zeggen waar die pijn vandaan komt? Dat is logisch. Dat blijft altijd even daarna. Ja, hoe heeft de arts dat niet gemeld? Nee, want ze hebben wel onderzocht waar hij eventueel vandaan zou kunnen komen. Nee, dat is even een soort nawee. Ja, komt wel vaker voor. Ik heb het wel van iemand anders gehoord die niet een cardioloog was. Die heeft mij wel proberen uit te leggen waar hij vandaan kwam. Maar toen ik het met de cardioloog erover had, vond hij het maar onzin wat ik vertelde. Oh, dat was het toch niet? Nee. Nee, maar goed, de een weet misschien net iets meer dan de ander. Ja. De een is meer geïnteresseerd in bepaalde andere zaken weer, wat ook al met het hart te maken heeft. Dat weet je toch soms niet. Ja, maar mijn vraag is ook nog, heb ik de juiste arts voor mij? Zo te voelen wel. Ja. Ja, het juiste is wel gedaan. Ik wilde eigenlijk een andere afspraak maken, een andere Kijk, het is natuurlijk nooit verkeerd om twee cardiologen te raadplegen. Dat is, vind ik, altijd wel goed. Je kunt natuurlijk altijd weer even kijken waar je het best op je gemak voelt. Ja, ik voelde me echt bij de andere cardioloog omvergelopen, zeg maar. Ja. Deze ene waar je dus nu een afspraak mee wil maken, heb jij die ook al eerder ontmoet of niet? Nee, maar ik heb toch wel het gevoel dat je wel goed ziet. Dat ik nu wel goed zie. Ja. Maar goed, je kunt het proberen. Kijk, ook een second opinion is natuurlijk nooit fout. Hè? Ik vind het altijd goed om dus meerdere kanten te kijken. Ja, maar ja, ik blijf waarschijnlijk toch heel lang onder controle. En dan ja, is het wel belangrijk dat ik eruit... Dat je ja, begrip krijgt van de juiste mensen. Ja. Ja, logisch. Want ook heb ik toch wel heel veel moeite met medicijnen die ik dus moet stikken, zeg maar. Ja, maar dat moet ook in overleg gebeuren. Ja. Kijk, en als je inderdaad goed met hem zou kunnen praten... Ja. Is dan heel veel opgelost. Maar dat gevoel heb ik dus wel hoor. Ook al zei hij misschien nu onzin. Op een ander gebied kan het misschien een heel goed iemand zijn. En dat je zegt van goh, dat is toch begrip voor de situatie. En dan kan het goed met hem overweg. Ja. Moet je gewoon even aankaarten. Dan merk je het vanzelf. Ja. Ja, het punt is natuurlijk dat ik pas over half jaar weer terugkomen moet. Dus Oh ja. Dus dan dacht proberen een ander. Even een ander, dat kan natuurlijk altijd. Ja. He? Je moet gewoon dan twee kanten even bekijken, vind ik. Ja. Het is jouw lichaam en jij voelt op een gegeven moment wel wat het beste voor je is, denk ik. Ja. Die pijnen gaan wel weg, hoor. Wel rust houden natuurlijk, dat is logisch, dat wordt ook gezegd natuurlijk, hè. Ja, maar het is mij gezegd dat ik gewoon alles mag doen wat ik wilde. Oh, echt waar? Nee, dat krijg ik dus niet. Je moet toch echt wel een beetje rustig aan. Ja. Je bent nogal een actieveling, hoor. Ja, dat klopt. Een hele bezige bij en dat is misschien te bezig. Te bezig, toch gaan we proberen wat rustig aan. Ja, maar jouw lichaam geeft het ook wel aan, denk ik. Ja, dat klopt ook wel, ja. En dan moet je niet doorgaan, hè? Die neiging heb ik wel eens. Ja, en dat is misschien omdat er gezegd is, je kunt alles wel doen, dan wil je ook alles doen. En ook doorgaan, dat zou ik dus niet doen, zou ik je echt afraden. Ja, nee, dat doe ik dus ook niet, want ik luister dan naar mijn lichaam. Goed zo. Nou, dan merk je het vanzelf. Ja. Hè? En ik heb nog een vraagje. Ja? Komt er eventueel nog eens een partner op mijn pad? Ja, daar wil ik een bezige bij je, niet? Nou, nee. Nee, nou, in je gedachten wel. Ja. Anders vraag ik hem wel. In je gedachten wel weer echt weer deze. Ja, je wilt gewoon echt die schouder. Wat zegt hij? Je wil echt die schouder hebben. Ja. En ook wel een schouder geven. Ja. Nou, bij jou zijn ze bij het goede adres. Want we kunnen bij jou echt een schouder krijgen, wordt er gezegd. Maar je bent altijd heel hulp gevende eigenlijk aan anderen. Een luisterend oor. Wat ook wel heel veel spanning heeft veroorzaakt. Ja, maar in ieder geval, er komt nog wel iemand. Komt er. We gaan er maar niet naar uitkijken. Nee, dat doen ze dus ook niet hoor. Maar af en toe heb ik nu de laatste, jaar ongeveer heb ik wel zoiets van. Ja. Wow. Ja. Dat zou wel fijn vinden. Want daar je lekker tegen aankan. Precies. Ja, die schouder. Ja, ik begrijp. Komt er wel, wordt er gezegd. Maar ik kan niet zeggen welke dag en welke tijd, hè? Nee, nee. Nou, even afwachten. Ja. Komt wel. Geef dan een stukje rust, denk ik. Ja. Hè? Goed. Oké. Okay. En dan wil ik een groetje naar boven sturen, ja. Ouders. Goed, bij deze is dat gedaan. Mijn moeder is pas een half jaar terug overleden. Ja. Toch heb je het goed verwerkt, wordt er gezegd. Ja, klopt. Het was een heel bijzonder, bijzondere tijd. Oh zo. Heel mooi. Een hele mooie tijd. Kijk, het weten ook, hè, dat er een leven is naar dit leven dat je het mogen ervaren. Ja. Fantastisch. Ja. Geweldig. En heb ik een groet van haar gekregen. Kijk eens aan. Op een helio? Nee, heb ik dat. Was dat van mijn moeder. Na haar overlijden. Dat ik dingen merkte, zeg maar. Dat ik dacht van... Oh, dat kan. Dat is even een afscheid. Ja. Dat zijn dingen die soms heel even kunnen, hè. Maar je moet niet verwachten dat het vaak kan gebeuren, hoor. Want ik heb natuurlijk ook een hele rustige leven. Ja, was dat van mijn moeder? Weet ik niet. Het kan soms wel, maar het is dat je gevoel dan ook wel. Dus ik kan best dat je gelijk hebt, hoor. Maar ik krijg het nog niet. Nee. Dat weet ik niet. Dus ik had het idee van wel dus. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Misschien mag ik dat niet weten, hè. Nee. Dat helemaal voor jou alleen is, toch? Ja. Kan ook, hè. Privé moet ook kunnen, toch? Ja, oké. Oké. Goed, heel veel kracht, hè, met alles. Dankjewel. Dag. Dag. We gaan even luisteren naar de Carpenters met Calling Occupants. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Thank you. waren de Carpenters. We gaan naar de volgende beller. Met Jomanda spreek je? Hallo, met Elsje. Dag Elsje. Ik bel over onze zoon van 16. Ja. Die heeft zich de laatste tijd een aantal keren in zijn been gesneden met een mesje. Oh. En, expres? Ja, expres. Ja. En hij heeft daarbij een sombere kijk op het leven. Mm-hmm. Ja, hij zegt zelfs sinds een jaar of twee dat hij dat soort negatieve gevoelens heeft. En hoe oud is hij? 16. En hij praat regelmatig ook over dood willen en soms over zelfmoord. Mag ik je even onderbreken? Ja. Er zijn zoveel mensen van die leeftijd die dat hebben. Ik krijg heel veel brieven daarover, al vanaf zo'n 13e jaar. Ja. Heel vreemd. Raar is het. Ligt de een of andere, ja. Maar dus toch een meisje die het ook heeft gedaan. Ja. Heel typisch, een of andere spiraal van negatieve invloed of zo, wat er toen op dat moment... Ja, ik weet niet wat het is, maar hij zegt zelf ook dat hij narigheid oppakt van andere mensen. Ja. En daar voelt hij zich dan door achtervolgd. Ja. En dan geeft dat snijden een soort opluchting. Ja, ja. Ja, het zijn overgevoelige kinderen eigenlijk die heel weinig begrip krijgen dat de maatschappij eigenlijk zo gehaast is. Mm-hmm. Ze kunnen daar niet in mee. En dat wordt dan op de een of andere manier door spanningen helemaal opgewekt. Ja. Ja, dat is heel vervelend. En dan staan ze ook open, juist omdat ze gevoelig zijn voor allerlei nare invloeden die er rondom zijn. Ja. Waar mensen ook soms mee bezig zijn. Wat weer openingen zijn naar negatieve sferen. Ja, we vroegen ons ook af of het een soort negatieve entiteit was die hem daartoe dwong. Of dat eigenlijk psychische spanning was. Nee, dat is ook hoor. Identiteit is dat, ja. Hij heeft niet een stem, dat voel ik niet. Nee. Maar het is gewoon de dwang. Hè? Of de drang, het is iets wat hem daartoe dwingt. Ja, zo wordt het gezegd ook. Ja. Hoe heeft hij dat opgepakt? Want ja. Hij houdt zich altijd verder van rare spelletjes. Dat dat klopt, ja, dat is het ook niet. Het is gewoon een overgevoelig iemand. Ja. En door die overgevoeligheid, hè, kijk, overal rondom ons zijn positieve dingen en negatieve dingen. Ja. Op het moment dat je overgevoelig bent en bij andere mensen bijvoorbeeld iets bij is, wat overspringt. Hè? Ja, je moet het zien als luizen op een hoofd. Ja, ja. Als iemand overgevoelig is, ja, dan denkt bijvoorbeeld die entiteit, hé, daar kan ik ook wel even huizen. Hè? En dan voel ik me dan ook misschien wel goed. Ja, ja. Ja, en als iemand overgevoelig is, dan krijg je gewoon dat hij toegeeft aan zo'n soort drang. Ja. Ja, want dat is het probleem. Ja. Daar kan wel hulp voor komen, hoor. Dat ik vroeg ons ook af of we daarmee naar een psycholoog moesten, maar dat leek in dit geval wat moeilijk tegen. Dat is ook heel moeilijk. Kijk, natuurlijk zijn er heel veel psychologen die dat wel gaan begrijpen, maar dan ook geen raad weten met dat soort zaken. Hè. Dus dat is ook altijd het probleem. Ja. Ja. Kijk, meestal is het zo dat het via de andere wereld ook kan worden opgelost. Omdat daar begrip is, hè, voor dit soort kinderen en dit soort zaken. Maar natuurlijk altijd zijn er zielen van het licht die hulp bieden in de duisternis. Ja, en als het dan via het mediumschap mag gaan, dan komt er altijd wel een oplossing. Vaak hoor ik ook van ouders die dan hebben geschreven, of kinderen die zelf hebben geschreven. Dat krijg ik steeds meer de laatste tijd, op het moment dat de brief op de bus is. De kinderen willen ook hulp. Is er ook al hulp? Klopt ook wel, als je het geschreven hebt, is dat ook beter lijkt. Ja, zie je wel. Ja, geweldig. Ja. Nou, ze zijn ook gewoon bezig, hè. Ja. Om inderdaad die hulp te bieden. Je hebt kans dat hij ook dingen mag waarnemen, dus mag zien. Ja, daar is hij er zelf heel bang voor. Hij heeft ook een keer bij jou een dicht op jou heen gezien. Ja, zie je? Ja. Ja. Hij hoeft dus niet bang te zijn voor het witte. Nee, dat is het positieve. Maar hij ziet alles wat paranormaal is, en ik heb er helemaal niets mee te maken. Begrijp ik. Wat aandacht dan. Omdat hij overgevoelig is. Ja. Hij is dan bang voor het negatieve. Het moment dat je dus angst krijgt, dan ben je al vatbaar, hè? Ja. Ja, dat is het. Nou, het is juist heel goed dat hij het witte licht heeft mogen zien, want het witte licht gaat hem wel helpen. Hè? Ja. Het kan zijn dat hij nog iets gaat waarnemen op zijn kamer of zo. En als het witte gedaan is, dan is hij echt heel bang te zijn. Hè? Het kan ook zijn dat ze mij meesturen, dat is wel vaak ook bij kinderen zo, dan krijgen ze ook het vertrouwen. Dat ze misschien dat herkennen, hè? Stel je voor dat hij ook dat ziet ineens, dat hij ook op zijn hielen heeft ervaren. Ze denkt van, hé, dat voelt ineens vertrouwd. Dus dan is het ook het kader ineens verdwenen, dat hoort al vaker. Maar de hulp is onderweg. Ja, nou, ik ben er niet van iets uitgetrokken. Dat dacht ik ook, hè? Nee. Nou, geweldig. Fijn. Oké. Denk jij een beetje aan jezelf? Dat moet ik even melden, hoor. Oh. Ik weet niet waarom, dus ik heb ook geen idee. Want soms heb ik wel eens dat ik ineens voel wat er markeert. Maar dat voel ik helemaal niet. Maar gewoon dat je iets meer aan jezelf moet denken. Jezelf gewoon een keer een cadeautje geven. Of was je dat van plan of zo? Nee, oh, nou. Dan moet je dat toch maar doen. Oké. Goed zo. Nou, veel sterkte met alles. Ja? Dag. En ik hoop dat u allemaal de flessen water heeft klaargezet. En gaan we even een fase instaan. Natuurlijk komt er ook een klacht aan boord. En dit keer heeft dat te maken met de longen. En eigenlijk nog meer. Longen, luchtwegen, mensen die bronchitis hebben, dat soort dingen, benauwdheid. Het kan ook zijn dat je in een benauwde situatie zit, waardoor je dus eigenlijk een dichtgeknepen gevoel gaat krijgen. Ook dat wordt dus bedaald. Dus niet schrikken als je het hele leven extra benauwd gaat krijgen. Ook dat hoort er even bij. Het water. Inwendig gebruik op de nuchtere maag en 's avonds voor het naar bed gaan 2 slokjes drinken. Het zuivert het lichaam. Uitwendig gebruik legt 10 minuutjes per dag een compressie op de zieke of pijnlijke plek. Het is ook geschikt voor open wonden. Deze gaan sneller dicht. Heeft u oogklachten, niet wassen, maar op de gesloten oogleden liggen. Een huidaandoening, de plekken deppen. Oorklachten, heel voorzichtig, 10 minuten een watje met water in de oren. Dan de voorkoming van neus, kaak en voorhoofdholteontsteking. Zodra men een verkoudheid opvoelt komen, 's morgens en 's avonds 2 druppeltjes ingestraald water in elk neusgat. Het kan ook genezing geven van chronisch ontstoken bijhoofden. Het water hoeft niet donker of koel bewaard te worden. Het is ook nooit schadelijk en het blijft genezend tot de laatste druppel. U kunt het ook geven aan uw dieren en aan uw planten. De mensen die een foto voor de radio hebben gelegd, of misschien op schoot met de fotozijde naar boven, is die foto gaan krullen, of naar boven of naar beneden, dat maakt verder geen verschil. U weet dan ook dat u werkelijk emotioneel betrokken bent bij die persoon. Het kan zijn dat u heel even de pijn voelt van de ander. Misschien mag u de situatie weten waarin de ander zich bevindt. Ook nooit bang zijn als u dat merkt. Niet schrikken. Ook niet denken van, oeh, dan neem ik de klacht over, want dat kan echt niet. Je bent gewoon op dat moment emotioneel betrokken en dat is een geschenk. Als we elkaar begrijpen zonder woorden, is dat sowieso al een geschenk. De mensen die witte vlekjes zien op de foto, het heeft te maken met verbeteringen. Ziet u rode vlekjes, het wil zeggen verdriet van de ander. Dat verdriet zit er vaak voor, dus voor de klacht, en is moet dat verdriet ook verdwenen zijn, dan pas kan er hulp komen. En daarvoor in de plaats komt de eerste innerlijke rust en van daaruit kan de verbetering en of genezing plaatsvinden. De mensen die witte vlekjes zien, verbeteren voor de ander. De mensen die zwarte vlekjes zien op het lichaam, het heeft te maken met de oorzaak van de klacht. Nooit artsen buitensluiten, juist artsen overal bij betrekken. En die persoon ook naar de arts sturen die verstand heeft van dat stukje lichaam. U zult gaan zien dat daar werkelijk de oorzaak ligt. Het scheelt natuurlijk heel veel geld voor de gezondheidszorg als directe oorzaak bekend is. En natuurlijk heel veel zenuwen voor de patiënt en uiteraard ook voor de arts die de moeite doet om dingen te vinden maar niet kan vinden. Natuurlijk is het een samenwerking die heel belangrijk is. Dan zijn er mensen die misschien last hebben van negatieve invloeden. En als ze inderdaad zwart zien rondom de persoon, wil dat zeggen dat die persoon daar ook last van heeft. Natuurlijk is de maatschappij vol van positieve dingen, maar ook vol van negatieve dingen. Dagelijks worden wij daarmee geconfronteerd. Als we de dag beginnen, kan die goed zijn of minder goed zijn. En gedurende de dag komen we allerlei dingen tegen. Goede en minder goede dingen. Mochten er zwarte vlekjes zijn, zijn er negatieve invloeden. En dat kan soms jaloezie zijn van anderen. Het kan ook zijn dat mensen experimenten doen, zoals glaasje draaien, waar ik altijd voor waarschuw. Doe daar nooit aan mee. We mogen nu even allemaal hulp vragen in verband met negatieve invloeden. Doet u dat als volgt. In gedachten vraagt u: alsjeblieft verlost u mij van het kwade en laat u het goede toe. Mag u nu even doen. Dat wil zeggen dat u al pen en papier kunt klaarleggen. En die agenda is volledig in Valkenburg. Dus wat dat betreft hoeft u niet de plaatsnaam het te onthouden. Als u één keer de naam Valkenburg hoort, dan weet u dat ook verdere bijeenkomsten daar plaatsvinden in die week. Hallo, met je man, daar spreek je. Dag, goedenavond, met Jeanette Klein. Hoi. Ik vind het zo fijn dat ik u hoor. Dat ik u nu hoor, want met radio kan ik me niet ontvangen. Oh, wat vervelend is dat, hè? Nou, ja. Je mag natuurlijk nu wel je antwoord. Er zijn ook wel eens mensen die via internet, hè, bepaalde dingen... Ah, ben nog een bijstandsvrouw. Ik heb geen internet. Ah, nee. Nou, er zijn ook... We hebben wel iets leuks. Dat kan iedere luisteraar nu ook horen. Dat is heel, heel fantastisch. We hebben eigenlijk live radio. In Valkenburg gaan we opnemen. Ik heb daar een eigen studio. Dat wil zeggen dat het wel uitgezonden wordt op Radio 192. Maar mensen worden uitgenodigd in plaats van gebeld. Oh, wat leuk. Ja, dat is fantastisch. We hebben net een opname achter de rug. En, Limburg. Ja. Dat is heel erg leuk. Ook na de hearings gebeurt dat. Er zijn er een paar opnames boven. In dat zaaltje. En dat wordt dan uitgezonden in de tijd dat ik dus niet in Nederland ben. Gewoon bij 192. Maar de mensen hebben natuurlijk een hele gezellige middag. En dat is natuurlijk fantastisch. En dat ze ook persoonlijk in feite voor ze naar buiten gaan toch een handoplegging krijgen. En ja, ook een antwoord mogen of een vraag mogen stellen via de microfoon die dan door het zaaltje gaat. Oh, leuk. En ik zit met de rug ernaartoe. Dus ze kunnen wel via een scherm kunnen ze mij zien. Maar ja, met de rug zit ik naartoe. Dus ik net hetzelfde dat ik net een telefoon heb. Hè, dus ik mag nu beïnvloed worden. Dus ik zie niemand. Nee. Alleen na die tijd. Ja, ja. Maar stel je vraag. Ja, leuk hè? Ja, want ik heb ook voor het ziekenomroep radio-uitzendingen gedaan. Hè. Dat is heel leuk om te doen. Ik heb het altijd leuk gevonden tenminste. Ja, dat is ook een beetje live dan hè? Dat is fantastisch, ja. Ja, ja, dat is leuk. Wat leuk. Nou, stel je vraag. Welke richting moet ik zoeken voor werk, wonen? Een doel in mijn leven om uit de vicieuze cirkel, situatie en isolement te komen. Maar ik ben 50 jaar, ik woon in een klein dorp, in Twingerdal, er is slecht vervoer. En eigenlijk, ja, zit in de bijstand. Ja. En heeft niemand je meer nodig. Mijn familie is ver weg. Dat denk je dat niemand je meer nodig heeft. Heel veel mensen hebben jou nodig. Nou, jij bent zo geaccepteerd hier. Nou, je bent toch zo goed van hart. Misschien dat wel een stukje jaloezie zelfs. Dat kan ook nog, hè? Mensen hebben jou juist nodig. Jij bent iemand die er zo is voor de ander. Kijk, het moment dat mensen als nummer behandeld worden, gaan ze toch verlangen naar iemand die dat anders doet. En jij bent zo iemand. Ik zie jou toch in een soort zorg, hoor. Je zei al wel, ziekenomroep heb je gedaan, maar ik zie het ook op een andere manier. Toch het praten met mensen. Ik zie je aan een bed zitten eigenlijk en aan een tafeltje. Dat je op de een of andere manier een steun bent voor mensen die gewoon een verhaal kunnen vertellen. Heb jij het wel eens gedaan? Ja. Als het zo op je pad komt, doe ik dat, ja. Kijk. Maar het is niet iets... Kijk, ik zit in die bijstand, want die bijstand uit, want je wordt er zo rot behandeld. Ja, ik begrijp het. Dat hoor ik van veel mensen. Zeker in zo'n dorp. Ja. Dus dat doe je al wel. Ja, als het op je pad komt zonder meer. Ja, ik laat niet iemand zomaar zitten. Nee, precies. Dat, nee, ja, dat zie ik jou ook doen. Ik weet natuurlijk niet of dat inderdaad een baan is. Of dat het gewoon nu de huidige situatie is die af en toe dus gewoon zich voordoet. Dat kan ik dat beeld dan ook zien, hè? Waar je dus eigenlijk al mee bezig bent. Als het net wat je zegt op je pad komt, ja. Ja. Maar dat is wel de richting die bij jou past. Het zijn, er zijn voor mensen. Oh ja, ik doe ook nog één. Ik ben gastvrouw bij trouwerijen voor de gemeente. Kijk. Ja, dan zit je maar dat levert ook niks bij nog op. Nee. Maar dan zit je ook misschien te praten. Ja, in ieder geval, ja. Ja, hele mooie dingen eigenlijk, ja. En je kunt niet gaan verhuizen naar een ander soort dorp of stad, waar je zegt dan, dat is misschien een mogelijkheid. En je werk is niet erg mee, mijn familie zit in het westen en je hebt niks meer, je hebt geen auto. Je hebt nee. Je komt ook nergens meer tussen als bijstandsvrouw. En een ruiling of zo. Dus een ruiling van huis. Ja, ik weet niet welke richting op. Ik heb vroeger in Limburg gewoond en heb ik met veel plezier gewoond. Ja, dat denk ik dus ook. En door mijn man was een ex-man, denk ik, nooit het westen, maar zelf zou ik het nooit gekozen hebben. Nou, ik denk ook Limburg, ja. Ja. Ik zou niet weten waar. Nou ja, misschien moet er bij mij wel gewoon een of ander advertentietje hangen van je. Je weet het maar niet. Ja. Stuur maar iets op. Ik prik het wel op een prikbord. Ja, maar om te ruilen. Ja, waarom niet? Ja, ik heb verschillende plaatsen in Limburg gewoond en ook gewerkt en altijd met veel plezier. Nou. Anders neem eens contact op waar je gewerkt hebt of waar je inderdaad gewoond hebt. Je weet het maar niet. Misschien hebben ze net op dat moment dat ze iemand missen, denken, goh, wat leuk. En misschien hebben ze best iets voor. Ik heb wel zo'n gevoel, hè, op de een of andere manier. Ik weet verder niet hoe dat ingevuld wordt, maar ja, goed. Ja, die kant, Limburg, dat is op dit moment dat daar geen familie heb. Ja, maar goed, dat heb je daar ook niet, hè? Nee. En het is iets dichter bij mij, hè? Ja, ook dat. Kijk, dan kun je ook dat soort dingen meemaken. Dan kom je ook weer mensen tegen. Wat dat betreft is daar een vol programma, hè? Ja, ik heb ook een psychogeriatrie. Dat heeft me, als receptionist gewerkt, heeft me ook heel veel plezier gedaan. Ja, nou, dat is ook weer met mensen, hè? Ja. Nou, neem eens contact met de mensen op waar je dus altijd mee gewerkt hebt of betrokken bent geweest. Ja. Doe dat nu eens. En laat mij dus weten. En anders stuur me gewoon iets op. Ja. Want ik ga ook een tijdschrift beginnen. Dat is ook weer nieuw voor dit jaar. Oh, dat is ook leuk. Dus er kunnen ook allemaal dat soort dingetjes in. Kijk, ik noem allemaal dingen wat je allemaal doet, joh, al. Wat leuk is dat. Nou, geweldig. Ja, allemaal vrijwilligerswerk. Ik begrijp het. En dat levert niks op. Je komt niet uit de armoede. Nee, ja, geestelijke rijkdom ontvang je natuurlijk wel. Dat is prachtig. Ja, goed, absoluut. Ja. Maar in ieder geval, probeer dat eens. Ja, ik heb één klein vraagje eigenlijk wat er tussen kwam. Nou, waar ik zo verdrietig voor was, dan was zo blij dat ik eruit gehaald was. Ja. Mijn poesje Nicolaas, die is plotseling verdwenen, al 3,5 week. En ik heb wel een idee wat ermee gebeurd is. En dat vind ik heel erg. Och jee. Ja. Het is heel vlakbij, hier heel dicht bij huis gebeurd. Ja, ja. Heel snel, binnen 10 minuten. En degene die het gedaan heb, ik vind dat heel moeilijk. Af en toe kan ik het wel. Een liefde en inzicht toewensen. Maar dat is heel zwaar. Op momenten dat ik heel kwaad ben. Dat kan ik me voorstellen. Want ik vermoed dat het zo is, maar kan het niet bewijzen. Nee, dat begrijp ik. Omdat het al eerder gebeurd is. Ja, ja. Ook bij jou of bij iemand anders? Nee, ook bij mij. Ja. Hij heeft dat poesje een keer een hele klap gegeven. Toen heeft hij het nog gered. Is dat niet ook al bij anderen gebeurd? Ja. Ik wou zeggen, dat krijg ik wel, ja. Ja. Ja. Heel ik kan het niet bewijzen en ik ben bang dat het, als het nu nog meer gaat gebeuren, dat het gaat escaleren bij anderen. Begrijp ik, daar ben ik ook bang voor. Maar dit poesje, dat was me, omdat ik zo eenzaam ben, jouw lievelings was hij zo dierbaar. Hij kwam uit het ziel en mijn vorige poesje is ook al door een hond doodgebeten. Oh. Dus ik was zo blij dat ik dit diertje had, heb ik cadeau gekregen. En ik verheugde me zo op voor kerstmis. Oh, vreselijk. En de tijd van 10 minuten was hij weg en kan alleen maar daar gebeuren. Kan niet aan. Ik heb alles ondernomen, maar dan nog vreselijk. En als die maar boven bij het licht is, best wel. Jawel, dat is geen probleem. Maar ik heb er zo'n verdriet van. Ik begrijp het. Ik vind wel dat die mensen toch niet ongestraft maar zo daar kunnen zijn. Hè. Ik vind toch dat daar iets aan gedaan moet worden. Hoor. Hoe kan iemand die wel vogeltjes wil voeren aan de andere kant het poesel? Ja, omdat die misschien denkt van we gaan de vogeltjes opeten. Ja, daarom. Maar, dat kan het zijn, maar ik wil niet zeggen dat dit een dier heeft instinct en dat hoort bij een dier. Dus ik bedoel, daar kun je ook een dier niet voor straffen, vind ik, hoor. Nee. Maar goed, er wordt liefde gestuurd, dat weet je. Ja? Zelf heb ik, zeg ik heel eerlijk, op één moment kan ik het wel aan doen. Ja, zo kwaad, dat is heel zo logisch. Verdrietig. Dat is heel logisch. Van op zo'n slecht moment. En als dat beestje maar geen pijn meer heeft, als die maar nee, hoor. Boven bij God is. Dan maak je maar geen zorgen. Maak je maar geen zorgen. Dat is wel oké. Daar ben ik al heel blij mee. Maar het feit dat zoiets gebeurt is dus heel kwalijk. Ja. Nou, misschien moet je toch uit je omgeving weg. Oh, alsjeblieft. Zoek contact. Nu dit gebeurt dus juist. Ja, dat is misschien net. Eigenlijk. Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Dan kun je die stap opnemen. Ja, dat klopt. Dat kan ik nu ook. Ja. Nou, neem die stap. Oké. Ja? Heel erg bedankt. Oké, heel graag gedaan, hoor. Oké. Heel veel kracht. Dank u wel. Daag. Ik heb het al gezegd, we gaan naar de agenda toe. Die is in Valkenburg en dat is op woensdag 23 januari een thema traumatische ervaringen van 2 tot half 6. Dan op zaterdag 26 januari een healing in het kerkje om 1 uur 's middags. Dan op woensdag 30 januari een thema hoofd-nekklachten van 2 tot half 6, ook allemaal met een bloem en een cadeautje. Dan zaterdag 2 februari kinderen met angst. Van 2 tot half 6, een ouder met een kind. Dan op woensdag 6 februari een thema hart- en bloedvaten om 2 uur 's middags. Dan zaterdag 9 februari om 1 uur een healing in het kerkje. Op woensdag 13 februari spieren en gewrichten om 2 uur 's middags. En op zaterdag 16 februari om 1 uur 's middags een healing in het kerkje. En daarna ben ik weer in het land en dat is op zondag 17 februari in Middenmeer om 1 uur met een healing. Wilt u kaarten reserveren, dan kan dat op 09002024000 en dat is van 9 tot 12 uur iedere ochtend. Voor kaarten in het land hoeft dat niet, maar wel voor Valkenburg. En wilt u een opname bijwonen? Dat is dan ook op hetzelfde nummer eventueel u aanmelden. En dat is weer op zondag 3 februari 2 uur. Op zaterdag 9 februari om 4 uur. En op zondag 10 februari om 2 uur 's middags. Meestal in combinatie met een healing in Valkenburg. Dat kunt u allemaal weer meepakken. Dan hebben we de volgende beller. Hallo met je man, hè? Hallo. met David Jan. Hoi. Ik zal mijn vraag stellen. Ja. Ik heb een brief geschreven omdat ik steeds mensen tegenkom die bepaalde problemen hebben. En ja. Nare dingen mee hebben gemaakt. Ja. Zoals incest. Ja, ja. Mensen die lachten van entiteiten. Ja. Ja, dat kwam bij de vraag van, wat heb ik daarmee te maken? Wat is dat te betekenen? Ja, dat begrijp ik. En kom je die mensen tegen op een thema of zo, met een cadeautje? Of? Ja, maar ook wel in mijn dagelijks leven. Ja, ja. En jij voelt je daar niet toe aangetrokken op de een of andere manier? Of heb je nu het gevoel van, ik wil die mensen ondersteunen of ik heb begrip voor hun situatie? Nou, ik weet dat ik ook kan magnetiseren. Ja. Dat ik je vertel. Ja, ja. Ja. Maar ik wil daar geen fouten in begaan. En ik wil die mensen graag helpen, dat wel. Nou, dat begrijp ik. Nou, kijk, ze komen niet voor niets op jou weg. Ik denk dat in eerste instantie gewoon het luisteren al naar de verhalen van de mensen al heel belangrijk is. Hè? Dat je luisterend oor hebt en dat je juist begrip toont voor die mensen. En je hoeft nou niet eens te magnetiseren. Een aanraking op een positieve manier. Een schouderklopje, hè? Even een hand op het hoofd. Misschien even een arm. Dat is heel belangrijk. En ik begrijp dat je geen fouten wil, maar ik begrijp ook dat je angst hebt dat bijvoorbeeld de mensen die dat soort dingen weer meegemaakt verliefd op je gaan worden. Hè? Dat soort zaken gebeuren, hè? Ja, dat onderken ik ook, hoor. Ja, dat weet ik. Ik herken dat ook wel, ja. Kijk, dit is natuurlijk omdat je een luisterend oor hebt en omdat je gewoon begrip toont, gebeurt dat. En daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn, hè? Dus kijk, het moment dat die afstand er blijft, kun je ook pas goed hulp verlenen. He, dus je moet ook op de juiste manier gewoon die arm aanbieden. En ja, dat moet dan ook gelijk gemeld worden. He. Dat dus ook mensen voelen dat het op een ja, integere manier is vanuit je hart. Maar dat het dus op een hele andere manier is dan men dan soms zou willen. He. Ja. Ik herken het eigenlijk allemaal wel, wat je vertelt. Ja. Ja. Ik ben er ook wel van overtuigd. Ja. Ja. Ik heb ooit de belofte gedaan bij een thema spiritueel... dat ik zal wachten totdat ik de boodschap zou krijgen. Ah ja, en dat is nu dan? Ja, is fantastisch. Ik ben ontzettend blij mee. Nou, geweldig. Ik vind het ook geweldig, want als de mensen in de zaal horen ook, dan denk je, ja van, ik zou die mensen graag willen helpen. Ja, precies. Nou, kijk, omdat je zo eerlijk bent, om het ook toe te geven, en dat je zo voorzichtig wil zijn, en dan ben je op de juiste manier bezig, hè? Kijk, mensen die zo graag willen en bijvoorbeeld aandacht willen geven en dan misschien nog andere gedachten daarnaast hebben, want dat is helaas zo, hè? Bij heel veel, en dat is bekend. Ja, dan gaat dat fout. Hè? Nee, dat ik ook niet hoor, dat weet ik, maar dat is heel erg fijn. Dat je dan ook optimaal hulp kunt bieden, hè? En dan laat maar gebeuren op de positieve manier wat er mag gebeuren. Kijk, voel jij ineens van dat je iemand gewoon kunt magnetiseren in de nek, voel ik eigenlijk. Ja, dat is veel. Oh, zie. Veel, maar dat doe ik ook vaak. Ja. Hand in de nek. Dat komt spontaan, dan wordt het heel warm en dat vindt ze lekker. Precies. Ja. En dan raak ik ze dus niet aan. Nee. Nee, nee. Incidenteel komt er wel eens iemand bij mij. Ja. Maar ik raak ze niet aan, dus alleen maar in de nek. Ja. Nou, dan is het goed. Dat krijg ik ook door voor je, dus dan heb je het al goed gedaan. Nou, het fijn allemaal. Nou, hou het bij het nekvel, hè. Net als een moeder een kat en een jong in het nekvel pakt. Gewoon uit moederliefde, hè. Ja. Ja, maar de ander weer gewoon van, dat is de juiste plek, ja. Ja. Nou, geweldig. Nou, dit is heel fijn om te horen. Ja. Als je op een healing bent, ja, ik zal je best kennen misschien, maar zo weet ik het niet. Maar meld even dan wie je bent, want dat vind ik wel leuk. Goed. Om te weten. Ja? Heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Iedereen die er aan mee is gewerkt. Ja. Ik wil nog één wens uitspreken. Ja. En ik hoop dat Radio 192 in het hele land te horen zal zijn binnenkort. Nou, fantastisch. Dat hopen wij allemaal, denk ik. Als ik de technicus kijk, denk ik, ja, dat hopen we allemaal, hè. We doen ons uiterste best. Fijn. Goed zo. En hopelijk komt deze wens ook uit voor jou in 2002, hè. Voor alle mensen. Zien, hè. Goed. Dankjewel in ieder geval, hè. Ja, jij ook. Bedankt. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Fijn, dankjewel. Dag. Nou, is het prachtig. Als je inderdaad die bevestiging mag gaan krijgen en dat soort zaken. Ik heb hier een briefje en er staat, lieve je man, heel veel dank voor alle hulp. En een vraag, hulp bij conflict met buurman. Ik woon net in een nieuw huis, staat hier. En op aanraden van u ben ik daar komen wonen. Maar opnieuw is er iemand die geluidsovergevoelig is. Deze keer is het wel een vriendelijk sociaal mens. hoe kan ik hiermee omgaan en wat moet ik daarmee doen? Ja, het is natuurlijk heel vervelend als dat het geval is. Maar ik heb zoiets van praten met de buurman. En er is een heel goed contact mogelijk. En je moet ook wennen aan deze nieuwe omgeving, want dan voel je je nog niet helemaal op zijn plek. Maar dat komt allemaal wel. Dus je moet gewoon ook dat even de tijd geven. Dat is erg belangrijk. Dia is je naam uit Amsterdam. Dus ik hoop dat je dit ook mag horen. Maar ik denk het wel, want hij is in Amsterdam heel goed te beluisteren. Radio 192. Dus wat dat betreft zul je wel horen wat er gezegd wordt. Neem contact met je buurman. Geef het even tijd. En je zult zeker heel gelukkig kunnen zijn op dat plekje waar je nu woont. We gaan naar de volgende beller. Hallo met je man, hè? Ja, hallo. U spreekt met Henny. Dag, Henny. Ik wou hulp vragen voor mijn man, Jolanda. Ja. Hij heeft op het ogenblik veel last van zijn benen. Ja. Hij loopt slecht. Last van zijn rug. Heel veel. Meer klachten. Ja, heel veel problemen krijg ik net. Je zegt heel het net. Ja. Ja, heel veel problemen. Ja, is slecht lopen. Ja, het is allemaal pijntjes overal. Ja. Pijntjes die dan weg zijn, dan weer komen. Ja. Ik krijg ook hele zware armen te voelen. Heeft hij last van zijn schouders en zijn armen? Ja, heeft hij ook. Dat heeft hij ook. Ja. Ja, ja. Ja, ik heb echt zoiets van, hij kan amper zijn armen optillen. Het is heel erg moeilijk, zwaar. Het is ook heel zwaar om dingen te ondernemen eigenlijk op allerlei gebied. Ik krijg trouwens dat het komt van iets van 14 jaar terug. 14 jaar terug? 14 jaar terug, daar ligt een oorzaak van iets. Ja, ik zou het dus niet weten. Moet je het even aan hem vragen. 14 jaar terug. Ja, mijn man zit vlakbij me. Ja. Maar hij kan het zich ook niet herinneren. Nee, dat is natuurlijk moeilijk nu even. Ja, het overvalt je. Ja. In ieder geval, daar ligt een oorzaak. Ik weet niet of hij toen werkte. Ja, hij is bij de politie geweest. Ah ja. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt. Dat zal. Het heeft misschien iets voorgevallen toen. Wat daarmee te maken heeft, wat hem heel erg geraakt heeft. Wat zei je net? Of er iets voorgevallen is. Ja, wat je heel erg geraakt heeft, emotioneel. Emotioneel. Wat je moeilijk aankon. Ja, zijn joffie doodgereden op de Maasvaart. Ja. Ja, vooral als het met kinderen... Zondagavond. Ja, zie. Als het met kinderen het te maken had, dan, was hij wel eens overstuurd thuis. Ja. Nou, dat zijn dingen die zich lichamelijk vertaald hebben. Dat heeft zich vastgezet op spieren, op gewrichten. Eigenlijk moet jij heel goed gemasseerd worden. Gemasseerd? Ja. Echt een warmtemassage. Warmtemassages. Dat is heel belangrijk. Ja. Er kunnen best dingen loskomen. Die Japanners zijn net bij ons geweest, maar die komen wel weer terug in mei. Oh, en zou het dan goed voor hem zijn? Ik denk het wel. Er zijn zulke fantastische resultaten geboekt. Het is ongelooflijk wat die mensen hebben gedaan. Ja. Nou, ik zou het aanraden eigenlijk. Ze komen de laatste week van mei. Dat is wel in Valkenburg. Ik weet niet of dat een probleem is. Ja, het is hier bij ons 200 kilometer vandaan. Ja, Hoogvliet zit er. Maar wij zitten op Hoogvliet. Nee, Valkenburg-Limburg, hè? Ja, Valkenburg-Limburg, ja. Ja, wij wonen in Hoogvliet. Wij wonen in Hoogvliet. Ja, ja. Ik kan goed rijden, maar... Oh, oké. Okay. Het is 200 kilometer. Ja, 200 kilometer. Oh, ik versta wat al. Ja, oké, okay, ik dacht om de hoek of zo, je zei. Nee, goed. Maar is dat een probleem dat je dan daarheen komt of niet? Ja, als het werkelijk moet, dan nou, het is de moeite waard, hoor. Ja. Mensen kwamen ook overal vandaan. Dus ik zou, als ik jullie was, dan zal ik de brief bewaren. Ja. Dan zet ik je gewoon op de lijst neer. Ja. En dan bel ik je op wanneer je kunt komen dan in die maand. Nou, dat zou fantastisch zijn. Ja, en probeer ook in de buurt al iets te zoeken wat misschien een soort voorwerk kan doen, hè? Dus ook een warmtemassage. Warmtemassage? Ja. Ik heb een fysiotherapie gehad. Ja, ja. En dat heeft hij 35 keer gehad. Ja. Maar er was daar ook massage bij? Was er ook massage bij eigenlijk, of niet? Nou, het was weer die korte golfradio. Ja. Bewerking. Nou, ga eens even zoeken naar een soort... Ja, ik kreeg warmtemassage. Warmtemassage. Ga er eens even naar zoeken in de buurt. Er moet vast iets te vinden zijn. Ik weet het ook zo niet waar. Maar in ieder geval, sauna misschien. Of sauna. Maar dat gaat op dit moment prima, hoor. Dat gaat er niet om. Ja. Want dat is helaas. Maar in ieder geval, dat speelt natuurlijk ook misschien een rol. Ja, ik was op de speciale healing ook. Ja. Oh, kijk eens aan. We zijn er verschillende keren uitgehaald. Kijk eens aan, dan heb je inderdaad wel hulp gekregen op dat gebied, hè? Nou, dan moet dit toch ook... Ik krijg nu al de vijfde keer dat u me opbelt. Zo, nou, al bevoorrecht, of niet dan? Ja, dat ben ik zeker. Dan gaat er nu weer een stukje hulp komen. Nou, fantastisch. En hij zet u op de lijst bij de masseurs van die uit Japan. Ja. In mei. Oké. Okay. Nou, maar dan gaan we hoor. Goed zo. Hoe we er komen, komen we er. Je hoort van me. Dus is het ook weer mooi weer. Dus wat dat betreft is het makkelijker rijden dan, hè? Ja, zo is dat. Ja? De man dan mag zijn er nog treinen. Dus wat dat betreft is het vlakbij het station ook niet zo moeilijk allemaal. Ja, fijn. Hè? Ja, goed zo. Heel veel kracht vast, hè, voor nu. Ja, hoor. Oké. Okay. Fijn, dank u wel. Dag. Dag. Ja, net hadden we natuurlijk al hele mooie dingen gehoord. Ook dat Evert-Jan bepaalde dingen mocht doen. Ik heb ook gezegd van dat je altijd op moet passen. Hè? Dus er zijn ook heel veel mensen die op een hele andere manier bezig zijn. En ik zeg ook, blijf weg bij alternatieve hulpverleners die je weghouden van reguliere artsen. Maar ga wel naar artsen toe die naar je willen luisteren en je niet als nummer behandelen, maar vanuit het hart hun vak uitoefenen. En natuurlijk is het ook heel belangrijk dat mensen inderdaad het juiste met je doen. Hè? Dus laat je niet beïnvloeden. En als ze handtastelijk gaan worden, dien een aanklacht in. Ook dat krijg ik zo vaak in brieven te lezen, dat het zoveel gebeurt. Laat dat niet toe. Nogmaals, het is heel belangrijk jezelf te zijn en te blijven. En de baas te zijn over je lichaam. We gaan naar de volgende bellen met je man, hè? Ik weet niet of ik aan de beurt ben, maar u spreekt met Jozefine. Ik denk het wel, ja. Met Jozefine. Hallo Jozefine. Ja, ik ben nogal wat emotioneel betrokken bij wat ik ga zeggen. Mm-hmm. Ik hoop dat ik het vertellen kan, maar ik heb hulp, had ik graag voor mijn dochter. Ja. Vivian genaamd, die is pas heeft een zenuwbehandeling gehad links, ja. Kies, en die daar is ze doof van geworden. En aan de andere kant rechts wordt ze ook heel moeilijk. Oh. Daarbij heeft ze ook polypen in haar neus, zou ik maar zeggen. En ja, ja, het is allemaal moeilijk. En ja, lichamelijk moet ze dus slecht, maar ze wordt ook geestelijk slecht. Daar bedoel ik mee dat de situatie thuis natuurlijk toch aan de verschrikkelijke kant is. Want wij zelf gaan er bijna aan onderdoor. Ja, maar ik ja. denk zij ook. Want zij heeft 9 jaar dus op hormonenbelasting. Daarbij heeft ze een man die dus autistisch is en een kind autistisch. Oei, wat zwaar. Hè? En ze redt het niet meer. Maar wij geven zoveel hulp als we kunnen. Ja. Maar het gaat niet meer. En dan is er een derde persoon bijgekomen. Misschien voelt hij wel wat ik zeggen wil. Ja, ja. En dat wordt dan werkelijk heel verwarrend voor me. Ja, ja, begrijp ik. En daar vraag ik dus eigenlijk, ja, mag ik vragen voor over het hele terrein. Ja. Dat ze hierboven een beetje hun best doen. Natuurlijk, dat zullen ze zeker doen hoor. Maar wat vervelend zegt deze situatie. Ja, als dan ook haast niet meer hoort. Ja. Ja, dan kan ze nog minder uit de voeten, hè? Ja. Vreselijk. Nou, er wordt hulp gestuurd. Ik weet niet of er bepaalde dingen nog zouden kunnen veranderen. Ja, dat er iets hersteld zou kunnen worden met je oren, dat weet ik niet. Waar woont u? Ik woon in Nijmegen. In Nijmegen. Even kijken, wat is het dichtste bij een nieuwe gein, hè? Even kijken, Zutphen is misschien het dichtste bij voor u. Dat ik er een keer naartoe ga. Ja, met een foto van haar. Dan krijgt u dat aangeboden van mij, jongen. Ja. Ik dacht 15 januari. Dit is een opname, zoals u weet. Hè? Die wordt de 20e uitgezonden, maar het is dus nog voor de 15e op dit moment. Dus u zou inderdaad daar naartoe mogen van mij. Dan zou ik ook het thema pakken, de middag van 1 tot half 6. Nee, 1 tot 5 is dat, ja. Ik ben in de warme Valkenburg, van 2 tot half 6. Maar dan zou u voor mij er naartoe mogen, als u dat wil. Ik ga kijken of ik kan, dus de sterfte van mijn vader wat typisch. Nou, misschien is dat toch een hele positieve invulling dan, je weet het niet. Ja, 43 gebeurt, maar daar hebben we meer over gehad. Ja, ja. Nou, wie weet mag de hulp toch vanuit die andere wereld komen, dat hij ook een beetje mee mag helpen. Ja, en dat kan ik natuurlijk de receptie even overbellen. Hè, van... Ja, maar u krijgt wel bericht hoor. Dat is geen probleem. Wij bellen u op. Ja. Mag ik nog iets vragen? Ja. Ik heb dus, ik denk een week, 2 weken geleden iets vreemds meegemaakt. Het was dus, ik was wakker, maar ik was wel rustig. Ik zag ineens een kleurenregenboog. Vierkantjes voor mijn ogen, net als een girlande voor mijn ogen verschijnen. En eerst zag ik een halve vierkant, wat zijn ze nou mee bezig? Mm-hmm. En toen zag ik ineens een 5. Ja, ja. Wat mag dat betekenen? Dat weet ik niet. Maar als het voor u persoonlijk bedoeld is, of voor de situatie, zal het inderdaad met die 5 ook gebeuren. Wat de bedoeling daarvan is, hè? Dat weet ik dan niet. Ja, dan heb ik nu toch wel iets aan u te zeggen. In 98 heb ik hulp van mijn dochter gevraagd. En toen zei ik, nou, ik weet niet of ze nog eens geopereerd wordt. Maar de juiste beslissing zal genomen worden met getal 5. Oh, kijk eens aan. Dat is een dubbele beslissing, eigenlijk een dubbele bevestiging voor u dan. Ja. Nou, dan is het inderdaad ooit gezegd door mij, dus dan wordt het nu geen tweede keer vermeld. Dus dat wil zeggen dat u het heeft mogen zien. Dan ligt dat nog in de tijd verborgen. Ja. Ja. Fijn. Nou, dan wachten we dat even af. Ja. Nou, en de 15e is dan eventueel die thema. Ja. Mag u komen, als u wenst? Ja, ik zal mijn best doen. Oké. Okay. Dank u wel voor u krijgt in ieder geval een berichtje van me. Ja hoor. Ja. Ja, heel veel kracht met alles hoor. Ja, dank u. Dag. Goed, dag. En wilt u ook een antwoord hebben, wilt u ook ingestraalde kaartjes aanvragen, wilt u een opname bijwonen in Valkenburg, dan kan dat allemaal. U kunt dat schrijven of u kunt bellen naar 0900-2024-000. Dat is van 9 tot 12 uur iedere ochtend. Dan kunt u dus optie 1 indrukken. Wilt u water in laten stralen, dan drukt u optie 5 in. Wilt u het schriftelijk doen, dan kan dat. Naar Jomanda, postbus 70, 6336 ZH in Hulsberg. En wilt u ingestraalde kaartjes aanvragen, dan kan dat ook. Maar natuurlijk dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop even bijsluiten. We gaan naar de volgende bellen, dat kan nog. Hallo, met Jomanda. Dag Jomanda, met Anneke. Dag Anneke. Ik vind het wel heel bijzonder. Nou, kijk eens aan. Dat ik in de uitzending mag zijn. Ja. Ik had een brief geschreven en ja, dat ging eigenlijk over het feit dat ik best heel veel last van mijn rug en mijn benen heb. Ja. Ik heb ooit op het bed gelegen bij jou en dat was een echt voor mijn onderrug. Maar mijn benen, ja, mijn spieren en mijn pezen, tenminste dat zegt mijn huisarts, aanhecht, spieren, pezen. Maar ja, de chiropractor loopt erbij en... Ja, het werkt niet echt. Het wil niet? Nee, het werkt niet echt. Huilt u veel? Of kan dat niet? Op het moment niet echt. Nee, er zit heel veel vast, wordt er gezegd. Er zit zoveel verdriet bij u vast, wat u nooit heeft kunnen verwerken. Dat heeft wel te maken met de jeugd, hoor. Dat komt er van heel ver terug. Natuurlijk heeft ieder mens verdriet, hè, die ze meemaken. Maar bij de een zit het vaster dan bij de ander, hè? En de een kan makkelijker ontladen dan de ander. Mm-hmm. Maar bij u zit heel veel vast. Ik kom op uw zesde levensjaar uit. Zesde levensjaar? Ja. Even kijken, wanneer gaat een kindje naar school? Iets eerder, denk ik. Even denken, hoe oud was ik? Hoe oud ik toen was? Ja, nee, met zes ga je naar school. Even kijken, de kleuterschool of zo. Ik denk dat net het een beetje het begin van een lagere school is. Begin lagere school? Ik heb school nooit echt leuk gevonden. Nee, dat begrijp ik. Nee, ik vond het echt... Nee, ik vond dat nooit... Misschien was dat ook wel de reden. Dat je iedere dag met zoveel verdriet naar school ging. Ja. Dat je het gewoon opspaarde. Dat je gewoon echt, ja... Platweg gezegd daarvan baalde gewoon, weet je. Dat ja. Je van, moet ik daar weer heen? Kijk, en dan moet je de hele dag daar doorbrengen. En voor een kind is dat zo lang, hè? Ja. Oh, en mijn bloeddruk en die hartkloppen. Ja, maar we blijven nog even bij die schooltijd. Oh, toch. Toch. Ja, die oorzaken liggen daar. Ja, echt. Ja, dan heb je zoveel spanning opgedaan. Had je ook geen leuke vriendinnetjes of vriendjes dan? Weinig. Ja, dat voel ik ook, ja. Weinig. En het moment dat het er was, werd het altijd heel erg afgekraakt. Ja, of ze gingen verhuizen. Verhuizen zegt niks. Ja, oh, dat wordt bij mij wel gezegd. Verhuizen? Er is de een gaan verhuizen. Of jij ging verhuizen, dat weet ik niet. Nee, ik ben niet verhuizen. Oh, dan is er iemand verhuisd waar je goed mee op kan schieten. Ja, toch? Ja, drie huizen verder wordt er gezegd. Ik weet niet wie daar woonde, hoor. Misschien was het wel... Wat zeiden we vroeger ook alweer? Je hebt het op iemand. Misschien was het wel een leuk jongetje of zo. Ja. Kijk, dan gaat er iets dagen, hè? Ja, ik zit te denken in de tussentijd. Nou, daar kom je nog wel op. Maar is daar die pijn in mijn rug en van mijn benen? Ja, het is gewoon het niet willen gaan. Het moment dat je niet naar school wil gaan, dat is dan psychisch, hè? Dat slaat dan uiteindelijk op je benen, je wilt niet gaan. Die niet... beentjes willen gewoon niet, hè? Die willen gewoon niet weg. Toch loop ik veel. Ja, natuurlijk, maar op een hele andere manier, hè? Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, een heel ander verhaal. Maar het zit niet in een bloedsomloop van mij. Nee, kijk, weet je het oefeningetje tegen hoge bloeddruk? Ja, nou, ik weet het nooit zo goed. Nou, de hand, dat is voor ieder mens natuurlijk interessant. Je linkerhand op je hart met je duim naar boven. Mijn linker? Op je hart. Je weet waar die zit, hè? Ja, nogal. Okay. Op de goede plaats, ja. In ieder geval de duim naar boven, de vingers gespreid. Ja. De andere hand zet je tegenover die hand neer, dus dat je de vingers tegen elkaar hebt bijna. Die spreid je niet, maar je begint naar beneden toe te draaien. Met mijn rechterhand. Ja. Ga je naar beneden, dan ga je dus naar links. Dus over je hand heen, je mag die hand niet raken. En die rondjes die draai je dus op verschillende minuutjes per dag. Ja, ja, ja. Ja, en dan gaat de bloeddruk automatisch naar beneden. Ja. Dan zou ik mijn medicijnen niet nodig hebben? Nou, je zou het even kunnen proberen op deze manier. Mocht je ineens minder last hebben, dan ga je toch afbouwen samen met de arts. Mm-hmm. Ja. Bij heel veel is dat gelukt op die manier. Ja. Nou, probeer het eens. Het is in ieder geval, het proberen waard, ja. Ja. Trouwens, wat ik in mijn brief nog had staan, hè, van mijn jongste dochter. Mm-hmm. Mag die ooit nog droog worden? Of ze ooit droog mag worden? Die plast nog steeds. Ja. Ja. Ja. Spanning, hè? Ze heeft ooit een cijfer 3 gehad. Ja. En die komt zoveel terug. Ja, ja. Zij mocht op een gegeven moment op de derde van de derde bij iemand komen. Ja. En die zou haar daarvan af kunnen helpen. Ja. Die vond 3 plekjes. Maar ja, door omstandigheden van die mevrouw, door ziekte, ja, kan zij haar dan op het moment niet verder helpen. Maar zij is er niet vanaf op het moment. Dat komt toch wel goed, wordt er gezegd. Dat komt goed. Maar ik moet u helaas af gaan breken, want we komen anders in tijdnood met de uitzending. Maar dat komt goed, oké? Okay? Goed zo. Goed zo, veel kracht, hè? Bedankt, hè? Oké, okay, jou, hè? Hey, dag. En we sluiten af met de overweging. Onvoorwaardelijke liefde zit in ieder mens. En als we de moeite maar willen doen om dit te willen ontdekken, dan krijgt het leven veel meer waarde. Heel veel liefde, licht en kracht. En tot volgende week allemaal. Dag. 0909-0919. Bellen! Dat is weinig gratis. Dit is Radio 192. Via de kabel in FM stereo en via AM 1332. The old hometown looks the same as I stepped out from the train.